Jaj, én is. És akkor ezzel köszöntenék mindenkit így a 186. Cubecast adásunkban. Szerbusztok! Hello! Na, és igazániból pont ezt beszéltük Viktorral így az élet dolgai mellett, hogy az elmúlt hetekben azon túl, hogy megint ekészhetnénk a Blizzardot, hogy megint mit, hogyan csinált, amit nem kellett volna, nagyon más nem történt így említésre méltó, legalábbis a mi aspektusunkból, úgyhogy valószínűleg arról fogunk beszélni, hogy mivel töltöttük a játékidőnket így a szeptemberi hónapban, milyen játékokkal játszottunk, és aztán majd oda eszkalálódik, onnan eszkalálódik valahova a tematika, úgyhogy egy ilyen lájtos Cubecast következik ismételten így októberben most már. Na, október eleje ráadásul, igen, abszolút. Na jaj, de hát az idő az megy, sajnos. Csak megy és megy, és lassan már fűteni kell, mint az állat. És mi se... fűtünk már. Igen, és se sem veszed, és már a plázákban szól a Jingle Bells, meg az Otannenbaum, és már karácsony, új év, szilveszter, stb. És ebben a sorrendben. Lehet gondolkodni az évértékelő videókon, és a top 10-es listákon. Apropó videó, képzeld el, több mint egy év kihagyás után feltöltöttem szombaton egy videót. Nice. Ja, igen, eljött a pillanata, és egyébként hozzá kell tenni, hogy van már erre a hétre is egy tervben, tehát hogy azért így nem több videó, mint egy hetente, és jövő utáni hétre is megvan már a videó, fel van véve. Azért, tehát hogy az történt egyébként, hogy felvettem egy videót, amivel szerettem volna így kezdeni újra a videót. A community szerveren mit építettek a srácok jellegű videó egyébként YouTube-on. És másfél óra lett, képzeld el, a képanyag vágva. Tehát, nem, az nem, már, nem apróztad el. Az már az, hogy a vágósrác összevágta. Az van, hogy írják listára, tehát, hogy kinek hol a bázisa, ki játszott az elmúlt szezonban, ami nem tudom, fél év, egy év, elég. Ez most egy hosszú szezon volt egyébként. És ezt írták már korábban is. De ezt írták már korábban is. Abszolút. De hogy tudod, eddig így megnyitottam a táblázatot, és akkor így van benne 2-3 cucc, és most meg tele van az egész. És így állok, hogy oké. És akkor nyilván, ha már elkezdesz csinálni egy ilyen videót, akkor végigmész a dolgokon. Tehát azok, akik nem csináltak semmit, azokat azért kivágod, de amúgy végigmész. Holy guacamole, és így lett két óra nyers. Minek volt pofája valami releváns dolgot csinálni? Abszolút mi? Felháborító, igen. Abszolút felháborító, de hogy releváns és érdekes és szép dolgokat építettek, és így állsz, hogy jó, akkor mindegy. Akkor mindegy is. Mondta egy a vágósrác, hogy ő nem érte ezt feltétlenül, meg nyilván az én döntésem a végén, de hogy ő ezt ketté vágná. Vagy háromban. Mert mégsem kéne egy másfél órás videót. Oké, de hogy akkor meg ha ketté vágjuk, akkor hogy publikáljuk? Mert hogy én nekem jelenleg az a tervem, hogy heti egy videó legyen. Kész. Érted? Tehát, hogy arra lövünk, ha sikerül, akkor majd utána beszélünk arról, hogy mit tudunk csinálni. Heti egy videó legyen YouTube-on. Lehetőleg érdekes. Tehát, hogy lehetőleg érdekes. És ha már rögtön az első héten szétvered a rendszert, amit még fel se építettél, akkor így mi érted, hogyan? Úgyhogy szombat. Hát figyelj, most őszintén szólva én is a vágóddal tudnék így egyébként egyet érteni, hogy azt a másfél órát föl lehetett volna szabdalni ilyen 20 perces, 30 perces epizódokra. Ezt csak azért mondom, mert hogy én is az elmúlt hónapjaimat azzal töltöm, hogy kvázi ilyen túlélő üzemmódban valahogy így oda kaparom magamat az egyik játékevé, ami mondjuk a Man Eater volt az elmúlt egy hónapban, és összekotrok egy bő 30 perces anyagot, amit nagyjából úgy egy az egybe föl küldök, és a következő nap publikálom, tehát hogy így tök aranyos, mert így olvasom a chatet meg a kommentet, hogy ugye ilyen preview-ba megy ki, És akkor így, jaj, hát ezt már napokkal, hetekkel korábban elkészítette, felvette, meg izé, ez nem élő, meg izé. Én meg ott így mondom magamban, hú, ha tudnátok, hogy ez kb. 2 órában ezelőtt készült ez a videó, hogy kb. Hogy így pont így föltöltöttem, és így ahogy feldolgoztam, már megy ki élesbe, szóval így, ja, yeah, this is how I roll. De minden esetre, tehát, hogy most így nézem pont, hogy 36, 30, 80 perc, 120, 150, hát mondjuk egy ilyen 200 percnyi menítert, azért az egy bő másfél óra, vagy nem, bocs, nem, az egy 3 óra, 3 órányi menítert sikerült most így egy hónapba így szépen el szórogatni a csatornát. Nekem nem feltétlenül ez volt a célom a dologgal, én nálam eskü az történt, hogy így leültem, hogy na, felveszem ezt a videót, oké, egy kicsit hosszú lesz, érted? Az ilyen videók mindig egy kicsit hosszúak. 40-50 perc. Jó. Who cares? Mármint, hogy oké, nem a legjobb hosszúság, nem a, érted? De hogy alapvetően nem a világ. És aztán lelőttem a felvételt, és így megnéztem, és így ez 2 óra lett, és oké, ezzel majd kell valamit kezdeni, és nyilván adok ilyen, tudod, ilyen támpontokat a vágósrácnak, hogy mit látnék szívesen, mit nem látnék szívesen, de hogy nem feltétlenül lesz a támpont az, hogy vág ki belőle dolgokat, mert mi az Isten alapján döntjük el, hogy melyik srácnak a bázisát mutatjuk meg, nyilván ki lehetne szedni az 5 legjobbat, de nem ez volt a koncepció, érted? Meg mi alapján a legjobb? Nyilván van, ami sokkal szebb, de hogy mindenki rengeteg munkát tett. Szóval, hogy ilyen, ez, hogy lehet egyébként, hogy top 5, vagy nem tudom, a nekem legjobban tetsző 5 bázis, hogy tudod, hogy valahogy ilyen emberi időben visszatereljük ezt a videót. Erre mondom, olyan elképesztően hosszú az a doksi. Hát figyelj, végignézted, tudod, hogy mik a jók. Én személy szerint így kiedzeteltem volna, hogy mihez tudnék valami nagyon jó kis snittet így összetenni, és azok mindenképp bele, és az összes többiekről így maximum, hogy benne legyenek ilyen honorable mention. Az összes, de jó, de egy ez vágod, hogy itt ez a content, amit én most itt felvettem, ez gyakorlatilag ez, amit mondasz, hogy amihez tudok mondani, ahhoz mondok, a többit meg csak megnézem, és megyek tovább, mert éreztem, hogy baj lesz. Na mindegy, szóval, hogy így tudod, így remek koncepcióval sikerült újraindítanunk a dolgokat, akkor haladjunk is szépen tovább. Hát akkor Minecraft, szerver, kalandok. Videó, és egyébként jövő hét, mert ezen a hét után, tehát a jövő héten akkor meg egy stúdiótúr videó megy ki. Ami azért elég, vagy hát tervek szerint az megy ki. Ami azért elég, arra azért elég, ugye szóval az van, hogy rendet rak, ezt meséltem is tört, hogy kemény melóval hosszú hetek alatt rendet raktunk, és miután rendet raktam, gyorsan leforgattam egy videót. Meg kell örökíteni most, először is utoljára. Gyorsan mutassuk meg mindenkinek, egy kicsit poros már itt ott a dolog, mert port törölni 2 hete töröltem, de akkor úgy, hogy nem tudom, leszedtem mindent, tehát monitorokat, mindent, letakarítottam mindent. Azóta nem látja az SSD-t, az egyik SSD-t a gépem. És így értetted, hogy én az gyorsan meg kellett törökíteni, hogy össze lett rakva minden, meg rendben lett rakva minden. A csonti kábeles feje. Azt hittem hirtelen, úristen, mert itt, tudom, hogy ennyire nem vagyunk flagmák, de én azt hittem hirtelen, hogy tudod így hátramész, és így nézd, mit találtam. Annyira van, hogy annyira így jött a mozdulat. Csak így rögtönözni akartam, hogy így nálam mi a helyzet. Tehát, hogy itt van mögöttem így ez a kis viszonylag jól kinéző polc, hát nincs úgy bevilágítva, mint ugye sokan így a Twitch Twitch-es, meg streamelős ökoszisztémá, ugye szép ilyen LED, meg nem tudom én mi, de azért úgy aránylag kinéz, de most ez csak messziről, közelről, ilyen centi vastag porréteg, mert kb. Én is egy éve pakoltam le, és takarítottam le ezt úgy rendesebben, de hát mondom most, igazándiból ezek mit porfogónak vannak, úgyhogy igazándiból maximálisan kiszolgálják eme funkciójukat. Star Wars-as legók for the win, mindegyik szürke. Alig látszik rajtuk a por. Alig. Hát figyelj, addig jó. Hát amíg még nem mozdítod, mert akkor van baj. Ja, hát meg amikor ilyen régi legóimat, még gyerekkoromból elhoztuk szüleimtől, és azon kvázi ugyanúgy megállt az a centi réteg, de már 20 éve. És akkor az kb. Ilyen vésővel tudod csak lefejteni. Láttam nagyon jó módszereket LEGO takarításra egyébként, valószínűleg nekem is át kell majd a kész egy részét takarítanom, miatt a gyereknek odadom. Mert nyilván azokat, amiket odadok, mert hogy nem adok ám oda neki mindent, ez nem oda Buda. Ó, hát nálunk ott a hajó mellett van az a kis cucc. Az például egy tálca, amire már a gyerek így random így bejön, és akkor ott leáll játszani vele a hajóval, meg minden, és akkor ott így random így boncolja, meg így rakosgatja, meg minden ott legózgat mellette, közben így szoktam itt dolgozni, home office-ba, stb., amikor itthon vagyok, meg ott az ablakomban, szerintem te még láttad, ott van a ninjagós városka, meg Karib-tenger kalózai hajó az, ami megeszi a többi hajót, és akkor az előtt is ott így áll, de azt is meg akarom már egy évet csinálni, hogy ott valami normálisat kialakítani, de nem sikerült. Covid ide, Covid oda, itthon voltam, nem jött össze. Én nagyon büszke vagyok jelenleg, szuper pöpesz a stúdióm, ez majd látható lesz a videóban, de hogy volt egy sarok, amiben tudod, tehát, hogy amikor ide költöztünk 4 éve, akkor volt egy táskám, ez egy Rainbow Six Siege-es ilyen hosszúkás, ilyen sport / fegyver táska egyébként. Ebben voltak a stúdió kellékeim, ami ugye nem volt felszetapolva. Ezt leraktam itt a sarokba, és azóta ez egy ilyen gyűjtőponttá vált. Jött egy csomag, kinyitottam, kivettem be a dolgot, bevágtam a csomagot a sarokba, elmentem venni kábeleket, vagy rendeltem kábeleket, megjött egy kupac kábel, kivettem, ami ténylegesen kellett, az összes többit valószínűleg csak extrának olyan USB kábeleket találtam most ebben a kupacban, amit így nem, tehát ilyen a nyomtatós USB kábelek, tehát így nem értem, miért rendeltem belőle egy halommal, de mindegy. Szóval azt mondtad, csak így bedobtam a kupacba. És ez a kupac, ez mostanra egy ilyen drága LEGO készletdoboz, csomagolóanyag, stúdió kellékek masszává változott, és az a helyzet, hogy így látom, hogy készen áll, tudod, arra, hogy kilépjen a sarokból, kilépjen és átvegye az uralmat, és az igazi probléma ugye az, hogy nem is lehet egyben kidobni, mert amúgy rengeteg érték van benne. Tehát, hogy olyan kábelek vannak benne, aminek darabja ilyen 15-20 ezer forintok. Az ilyen az USB-C HDMI átalakítós kábelek, amiket azért vettem, hogy majd telefonról streamelek, guess what? Szóval, és egyébként nem is jó, úgyhogy venni kell majd másikat is. Mindegy, ott volt egy specifikus projekt, amihez ez kellett, ami nem lett végül megcsinálva nyilván, vagy le lett mondva az együttműködés. Ja, le lett mondva az együttműködés. Mindegy, nem ez a lényeg. Szóval, hogy egyben nem is vághatott ki? Úgyhogy az egészet először onnan kiszedtem, átraktam a nappali közepére, aztán szépen leszelektáltam a papírhulladékot, a műanyag hulladékot, a nem kidobható elektromos hulladékot, a hasznos dolgokat, a nem hasznos dolgokat, vettünk oda egy szekrényt, és most arra szépen be van pakolva, és olyan rend van a stúdiómban, amilyen rend nem volt, amióta ide költöztünk. És annyira nagyon jó érzés, az asztalomon is, az asztalomról is lepakoltam, mert az asztalom meg úgy nézett ki, hogy tőle, van a kameraszög, ahogy látszott a kamerába, és az alatt minden furra fel volt tömve, csak oda került dolgokkal. De tudod, ilyen Hitman 2 PlayStation 4-re, aminek nincs meg a tokjától kezdve, nem is tudom, az az egyetlen játékom PS4-re, ami dobozos körülbelül. Ez nem igaz, de majdnem. Től kezdve itt a minden, aminek csak így nincs amúgy helye. Igen. Most jelenleg és ez is mind rendben van rakva. Jelenleg az én kis szobám, ami nem látszik belőle, az szokott ilyen kis családi gyűjtő, az egyik ilyen gyűjtő, mi ez már szemétlerakat lenni, amikor így, hát így valamit így be kell rakni, és például itt a sarokban ilyen mosás, teregetés, tudom, hogy mit szokott landolni. Aztán amikor elkezdek streamelni, akkor egy 5 percet igazgatom, hogy legalább csak ne lógjon be. Valahogy oldjuk meg. Én ugye ez a nappali egyébként, ahol dolgozom, csak ugye a nappalinak az egyik sarka, gyakorlatilag a stúdió, kivétel, ha asztal és lámpák, és mit tudom én, mert akkor ugye ezt kint építem a nappali többi részén. Én megkértem azt, hogy pajtást, hogy ne szárítsunk itt. De tényleg, tehát megkértem, hogy ne szárítsunk itt ruhákat, mert fáj tőle a fejem, mert mintha úgy tudod, hogyha itt párolok ki belőle a minden, nem tudom, hogy ez öblítő, mert nem nagyon használunk egyébként, de a gyerekruhákon igen. Szóval, hogy ami jön ki belőle gőzök, gázok, miközben szárad, attól én nem vagyok nagyon jól, és én nagyon sok időt töltök itt. Ez egyik, a másik, hogy nem feltétlenül tudom, hogy a kiszáradó, abból kijövő víz, az így a számítógépeknek mennyire teszi jól, úgyhogy én megkértem azt, hogy pajtás, hogy ne ebbe a szobába szárítsunk. Igen, hát én nem vagyok ilyen szerencsés tárgyalóállásban. Szóval. Hát nálunk így az előszoba közepén van. De mondom, most nagyon elégedett vagyok a stúdió. Tudod, mi került elő? Na, mesélj. A 100 000 feliratkozós play buttonom. Kérdezték a nézők, hogy egyébként, vagy valahogy szóba került a 100 000 feliratkozós. Tudod, mikor kaptam én a 100 000 feliratkozós play button? Ott várjál, hi. 2000, várjál, neked szerintem olyan 2013-4 körül lehetett meg, és ja, a magyar YouTube szerintem 2015-6 körülre juthatott el oda, hogy neked kiküldi utólag. Ha tippelnem kéne. De sokkal korábban megkaptam egyébként, és szerintem 12-13 lehet, hogy 12-13 környékén kaptam, és így elképzelésem sem volt már, hogy hol van, mert hogy a mindennapjaimban amúgy nem, érted? Tehát, hogy amikor megkaptam, akkor hatalmas királyság volt, és nagyon örültem neki, és szerintem ez szuper aranyos a YouTube-tól, hogy ott csinálnak ilyet. Tényleg, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon menő. De amúgy azóta, mivel ugye ez egy magyar, tehát ez egy magyar csatorna, ráadásul annyira aktív, amennyire aktív, tehát hogy tudjuk, és ráadásul amikor aktív, sem annyira nézett. Szóval, hogy nyilván soha nem fogjuk elérni az 1 000 000-t, soha értetted, hogy nem nincsenek egymás mögött a továbbiak, hanem a 100 000-et elértem az első évben, második évben, és aztán a többi így lesz majd valami, I guess? Úgyhogy így annyira nem, de hogy egyszerűen így eszembe jutott, hogy hol lehet. És akkor megkérdeztem azt, hogy Pajtás, tud-e róla valamit? Ő meg így benyúlt valamelyik dobozba, ami még nincs kipakolva a költözés óta, és így itt van! Várjál, mi ez itt? A levél nehezékem, tessék, itt van, tudod. Igen. Meg kellett keríteni. Hát én azért azt felraktam ide magam a falra. Azért. Az néha így elmegyek mellette, így ránézek, és így... Ez is van. Én nekem tudod, mi a helyzet? Az van, hogyha meglátom a 100 000-es play button-t, akkor nekem eszembe jutnak azok az álmok, amiket akkor dédelgettem, amikor azt a play button-t, vagy az a... ahogy elképzeltem akkor, hogy ez hogy fog kinézni. A jövőm, érted, ilyenek. És nyilván az a helyzet, hogy ez tök fura, mert... azért akkor én nem, tehát igazán reálisan nem számíthattam arra, hogy az lesz, ami most, hogy 10 év múlva is még ez a karrierem, és hogy meg tudok belőle élni, most független attól, hogy vannak jobb hónapok, kevésbé jó hónapok, hogy erre nem számíthattam. De közben mégis ez az érzésem, hogy valami pozitívabbra számítottam akkor. És nem anyagilag értve, hanem inkább tudod ilyen... Szóval, hogy alapvetően nem tett jót a karrieremnek azt, hogy el kellett mennem a legsikeresebb éveimben dolgozni, ugye más projekteken. És valahogy ezzel kapcsolatos ilyen, tudod, ilyen keserű érzésem jut eszembe valamiért. Úgyhogy én nem tudom, én így most így kiraktam egyébként, tehát most szépen kín van, azt hiszem a Studio Tour videóban még nincs ott, de hogy így ki van igazából rakva arra a polcra, amin egyébként tárolom a kábeleket, meg a használat eszközöket. Szóval, hogy van a B polc, tehát van mögöttem az A polc, ami a dekoratív polc, és így az egy pont ugyanilyen polc van a másik oldalon is egyébként, és arra ki van rakva. Mert elfér, még van hely, majd ha nem lesz hely, leveszem. Hát, vagy ilyen motivációnak azért az jó lehet, hogy akkor, na... Így az akkori álmokat, meg az akkori elgondolásokból így mit tudunk visszahozni, vagy így feltámasztani, jó, vagy újra gondolni. Egyébként igen, ebben egyébként teljesen igazad van, tök jó, hogy mondtad ezt az elismerésképpen, hogy valószínűleg ez a legnagyobb problémám a dologgal, hogy nekem nem volt, tudom, hogy nagyon nehéz elérni 100 000 feliratkozott YouTube-on, de nekem nem ez volt az élményem, ugyanis ugye nekem a csatornám akkoriban nőtt nagyon-nagyon sokat. Tehát, hogy ilyen, nagyon-nagyon sokat. Nagyon-nagyon sokat. Tehát mit tudom, fél évnél ünnepeltük az 500 feliratkozót talán, egy évnél a 10 000-et. Érted is, hogy így ebben a rendszerben növekedett tovább, és hogy valószínűleg az a probléma ez, hogy ránézek, és nem az volt a nagy kunst, amit elismer, hanem az onnantól telő évek, és onnantól változó éra, és az onnantól változó világ. Igen, egyébként, tehát, hogy most már itt Magyarországon is gyakorlatilag egy 10 évet számlálhat az aktív online tartalomgyártás. Vannak, akik már ugye a 2000-es évek első felében is elkezdték, vagy egy ilyen 2005-től, 2008-tól, ugye ilyen Freddy D és társai, azok már ilyen 2006-tól kb. Csináltak online tartalmakat, amik úgy ismertebbek, nézettebbek voltak, de úgy igazán azért a 2010-es évektől lehet így számítani, és az 10 év. És 10 év azért az nagyon nagy idő, és azzal sok minden történhet. Egyszerre, hát főleg az interneten. Hajjaj, ahol kb. Hónapokban lehet mérni trendeket, meg minden, nem évekbe. És tényleg ez a 10 év, ez elegendő ahhoz, hogy csatornák, kvázi ilyen tiszavirág életű csatornák így feltörjenek, éljenek és meghalljanak, vagy kinőjenek egy olyan szintre, ahol már kvázi ilyen, mondhatjuk úgy, hogy ilyen kisebb, nagyobb média birodalomnak is megfelelnek, vagy pedig ugye... Abszolút. VR egyébként abszolút elérte ezt a szintet. Nagyon durva, amit ők felépítettek. Nagyon-nagyon durva. Igen. Vagy pedig ugye valamilyen szinten stagnál, mint például a miénk, vagy hát az enyém mindenképp, de hogy még azért az valahogy karistól. Ezt nem hívnám stagnálásnak. Jó, de te átlényegültél stagnál, Twitchre. Stagnál, de hogy érted, nullán. Jó, de te átlényegültél Twitchre, tehát hogy te Twitchen szakítasz, tehát hogy az megint egy más, de ez is az evolúció. Ez is az evolúció része. És hát ugye ezzel párhuzamosan ugye jönnek ezek a dolgok, hogy amiért 10 év alatt előjöhet, hogy hullámvölgyek, stagnálás, kiégés, monotonitás, tűrés, amik így egyébként az utóbbi években rendszeresen előkerülnek így a YouTube részéről legalábbis. A Twitch, uh-huh. A Twitch szerintem nem annyira foglalkozik még szarja, ezzel. Ne? Igen. És ha valahol van grind, akkor az a Twitch. Tehát, hogy így ott azért az nagyon, nagyon, nagyon durván kijön. És a másik része erről pedig pont a game theory, vagy jó, igen, hogy kell angolul szépen. A game theory. Igen, ő rakott ki most egy nagyon érdekes videót, ahol kvázi azt mondta, hogy most egy új éra van már a YouTube-ba, amikor kvázi elkezd felnőttesen viselkedni a YouTube, és felnőttes viselkedést vár el most már a tartalomgyártóitól. Nem a tartalomra érti, tehát ugyanúgy lehet gyerekeknek szóló, gyerekes, játékos, mindenféle tartalmat csinálni, csak hogy maga az egész attitűd, ahogy gondolkozol, ahogy csinálod a tartalmat a színfalak mögött, az már egy felnőtt érett magatartást és gondolkodást kíván meg, és a YouTube is így kezeli, így áll hozzá. Tehát, hogy most már nem az van, hogy így, mint a, mit tudom én, 5-10 éve, hogy tehát ilyen bohó tínédzser korszakát élte a YouTube, hogy ami éppen menő, azt csapassad, érted, aztán utána meglátjuk, mi van, hogy azért, hanem nem, most már nagyon keményen le vannak fektetve a játékszabályok, ott van az analitika, és akkor azt nézed, vagy ha nem nézed, akkor is, akkor rád van bízva, de minden esetre mi most már teljességgel amögé állunk be, és azt szupportáljuk, ami nézett, és hogyha neked ez nem tetszik, akkor csináld azt, amit akarsz, de hogy nem fogsz nagy nézettségre szerteni, mert hogy kb. Mi nekünk meg most már ez a bevétel és a tiszta bevétel. Úgy értem, hogy tiszta, hogy problémáktól és problémamentes, igen. Mi az a controversy, a konfliktusoktól mentes bevétel, amiben nem fognak belekötni mindenféle jogvédő és egyéb szervezetek, meg mozgalmak, meg jogászok, meg minden. Tehát, hogy így erre ment rá a YouTube, és most már ezt tolja. És egyébként olyan gyönyörűen, tehát tényleg olyan gyönyörűen látszik. Erről már beszéltünk korábban is, hogy az analitikában, meg amikor így a videó teljesítményekben, meg a témaválasztásokban, meg már előre tudod, hogy amikor feltörtesz valamit már, mielőtt még kipublikálnád, tudod, hogy hogy fog teljesíteni, mert így érzed, hogyha egy kicsit is így jobban oda szoktál erre figyelni, hogy hogy fog az menni, és hogy fogja azt felkapni a rendszer, vagy hogy nem. Úgyhogy, vagy hogy nem. Igen, úgyhogy 10 év. Mennyire durva, hogy mennyire más. Igen. 10 év, de most az is egyébként, hogy most gondoljuk bele, hogy mondjuk 10 évig ugyanazt csinálod. Tehát az mennyire, tehát mondjuk, nagyon durva. Igen. Hogy jutottunk ide ebbe a témába? Na mindegy, nagyon-nagyon durva. Ez az egész. Ja igen, most az ízre jutott eszembe közben, hogy emlékszem egy csomó ilyen időszakra, tudod, ilyen feltörekvő emberekre, vagy olyanokra, akik fenn voltak. Tehát, hogy én nem tudom, te emlékszel, nem tudom hányban volt, már nem tudom megmondani. De amikor Hörbi csatornája volt egy rövid ideig Magyarország legnagyobb YouTube csatornája. Nem is annyira rövid ideig szerintem. De az egy nagyon rövid idő volt egyébként. De a Hörbi azért az elég sokáig elég meghatározó volt, évekig. Egyáltalán nem sokáig. Évekig, érted? Tehát egy-másfél, de nem a legnagyobb csatorna egyébként. Nagyon-nagyon rövid ideig. Nagyon-nagyon rövid ideig volt. És elképesztő egyébként ilyeneket tudod így visszaemlékezni, vagy amikor még a YouTube-nak, vagy a magyar YouTube-nak egy viszonylag központi konfliktusa volt T-Rex HD-nek a különböző dolgai, vagy T-Rex HD, nem tudom. Szóval érted, egy csomó ilyenre így visszaemlékezni, így... Egyébként ez szerintem beszédes, tehát hogy mondjuk így években vagy két években, ilyen két éves periódusokban nézve, mi a 10 legmeghatározóbb csatorna egy adott régióba vagy országba? Szerintem tök beszédes és tök sokat elárul egy adott régiónak vagy országnak úgymond a mentális állapotáról vagy így igényeiről. Tehát, hogy... Véleményem szerint is, ráadásul sokkal többet, mint ezt az emberek szeretnék. Igen, tehát, hogy az, hogy egy ideig mondjuk a Hörbi volt a csúcson, vagy a T-Rexi, vagy a Pamkutya, vagy a Videomania. A Pamkutya azért alapvetően. Jó, ők most is egyébként. A Videomania az, akire már nem mondanám. Úristen, tudod, kire kerestem most rá? Nem is tudom, hogy te vágod-e. Haj, most nem, hirtelen akartam mondani, a Videóinfo 1-es sávó, tudod, aki hirtelen nagyon-nagyon ment, de tudod, ő ilyen mém materiál, meg tudod, kinek néztem utána nem régen pont, csak ilyen, tudod, így eszembe jutott, és így megnéztem, mi van vele. Megvan a Szöki Kamál Nás srác, ő nem YouTube nem. YouTube-on volt. Már meséltél róla, de én őt nem ismertem. Egy ilyen arc igazából, aki ilyen Instagram streameket, meg ilyeneket tolt, és ilyen mém-mat, nem tudom, hogy mi erre a legjobb kifejezés. Nem azt mondanám, hogy mém-materiál lett, mert nem mém-materiál lett, de hogy mém-mé vált egyébként szépen lassan. És nem tudom, hogy ez pontosan, hogy de kívülről úgy nézett ki, mintha hazaköltözött volna azért, mert hogy ő mostantól egy sikeres influencer lesz egyébként. Igen, ilyen Angliában élő kemény gyerek volt, most már Hollandiában él, azt hiszem. Szóval, hogy hazaköltözött, mert hogy ő tudod, majd ilyen influencer lesz, és akkor hatalmas díjei lesznek, meg mit tudom én, és nyilvánvalóan sajnos, nem nyilvánvalóan, nyilván lehetett sejteni közben is, de nyilván ezt így nehéz akkor helyben megmondani, de hogy ő ilyen mém volt inkább, mint sem tartalomgyártó, aki hosszú távon fennmarad, és hát nyilván ez is történt, tehát ilyen egy nyári felkapott dolog lett, és most így megtaláltam az Instagramját, és tudod így nem is tudom, hol írja, az Instagram biójában írja, vagy nem tudom hol, hogy az internet királya voltam. És... Hallod, a cégnél... Mennyire szomorú ez amúgy? A cégnél, ahol dolgozom, így kim van a cégnek a hivatalos honlapján a csapat tagjai rész alatt, hogy elég sokunknak, akik ugye így ezt bevállalták, jóvá hagyták, a kis arckép és egy rövid ilyen egy vagy két pontatos kis bio, hogy ki az, mi az, és akkor így ott van az én fejem is, ott virít, és így tudták rólam, hogy csinálom ezt a YouTube csatornát, vagy minden, és akkor így a HRS úgy fogalmazta meg, hogy Magyarország egyik legfelkapottabb, jó, ez 3 éve volt kb., tehát hogy egyik legfelkapottabb videójátékos csatornája, mondtam, hogy ez egy kicsit túlzás, meg mit tudom én, jó lesz az. Annyiszor vitatkoztam ilyen, tudod, amikor engem úgy vezetnek fel, hogy Magyarország egyik legfelkapottabb, és így hey, dude, no, ilyeneket nem írunk, mert nem igaz. Ja, na és a videóinfo egy is ilyen mém vált igazából, és ilyen elképesztő nézettségei voltak, és tudod, mindenki a lángos sütő streamjét nézte, és pont tegnap néztem rá a csatornájára, hogy már sajnos már nem nézi mindenki a... Nem, hát az egy lágosítő streamjein. Az egy ilyen szociális kísérlet és egy nyári kaland keveréke. Tehát, hogy igazándiból ott a Dancsó Péter csinált egy kísérletet, vagy így. Nekem kicsit úgy tűnt, minden támadás nélkül, hogy így meg akarta nézni az ő erejét, hogy ha még ezt a csatornát is képes felkapottá tenni. Nem tudom, én videóinfónak nem vágom a sztoriát, azt tudom, amikor megtudtam, hogy meghívást kapott a Play It-re, és tudod, így álltam, hogy Ja, de tehát, hogy az ott egy ilyen érdekes dolog volt. Nekem az annyiban nem volt szimpatikus, hogy tényleg azt éreztem, hogy ott az egész inkább arról szól, hogy a Videomania csatorna úgymond az erejét demonstrálja, meg egy ilyen kölcsönös szimbiózis a két csatorna között, tehát hogy mind a kettő profitált a másikból, de hogy ott az ilyen erődemonstráció kísérlettel zajlott, de most igazándiból lecsengett, úgyhogy ennyi. Most azt írták, hogy azt nézik, hogy Irénke főz. Ki az az Irénke? Elkerestem Irénkére, nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ezt amúgy szeretném. Én ezt a tebet most bezárom. Egyezzünk meg abba. Ez ilyen kasszás Erzsi szintű dolog, vagy mi? Nem tudom. Nem is szeretném tudni feltétlenül. Úgyhogy csak haladjuk. Na mindegy, szóval így néha előveszek ilyeneket, és hogy mennyire durva, hogy így vannak időszakok, és akkor az az időszak, az úgy tűnik egyébként, mintha annak így tudod, sose lenne vége. Tehát, hogy az így be van betonozva, és hát nyilván valami tudom, amikor Herbie például tetején volt, vagy mit tudom, csúcson volt, hogy így, hogy ő ott be van betonozva, kész, az így, annak is sose lesz vége. És aztán tudod, amikor így áll az ember, hogy ó, vagy de. És aztán jön valami más, amire most hiszük azt. Oké, most mit tudom én, azért most már profiban csinálják, szóval most már könnyebben, vagy hát van tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet bebetonozni, de ez sem jelenti feltétlenül azt, hogy tényleg bebetonozódik. Lehet, hogy ez is csak azt jelenti, hogy akik most vannak a azok úgy tűnnek, mintha tudod, így bebetonozódnának. Igen. Hát, ha engem kérdezel, még pár év, és tényleg csak azok lesznek úgymond mérvadóak, akik már vállalkozásszerűen akár egy komplett stábbal dolgoztatva csinálnak tartalmat. Legyen szó akár tényleg arról, hogy egy tévécsatorna rakja ki a tartalmát az internetre is, vagy arról, hogy... Magyarországon nem? Vagy mennek ezek Magyarországon annyira? Lehet, hogy mennek. Lehet, hogy én vagyok... Én vagyok out of touch. Hát nincs nagy nézettségük, de van. Hát attól igazából én egy ilyen csatornát szoktam nézegetni, de csak azért, mert van rajta egy vagy két ilyen beszélgetős műsor, amit így meg szoktam hallgatni így néha munka vagy játék közben. A kettő nem ugyanaz. Majd nem mindig ugyanaz. És mennek. Tehát, hogy így töltik föl rendesen megvágva a tartalmaikat, vagy hát ugye ott van a VR-hoz hasonló ilyen társulás, ahol ők ugye vannak ketten, meg van még tudtommal egy technikusuk. Már négyen vannak az aktív csapatban. Igen, és akkor még ott van mellettük a Nessai, aki beszokott azért hozzájuk elég sokszor társulni, mert hogy van közös érdekeltségük, meg minden, meg jó haverok, stb. Szóval én tényleg azt látom, hogy egy idő múlva már csak akkor lesz úgymond ténylegesen felkapottabb, hogyha egy ilyen infrastruktúrával tud valaki dolgozni, a többiek pedig megmaradnak ilyen kis nis csatornaként. Abszolút, viszont én meg közben azt látom, hogy talán egyre könnyebb felese tudja a Magyarországon is legalább valamennyi pénzt kiszedni belőle, érted? Nem annyira sokat. Tehát, hogy ahogy nő, nekem most jelenleg az az érzésem, hogy ahogy nő a felső határ, hogy mennyit lehet tudod kiszedni, úgy igazából egy leérhetőbb lesz egy olyan összeg, ami fizetésként. Most az, hogy YouTube-on mi a helyzet, nyilván nem tudom, mert... Én nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy a YouTube bevételeknek hány százalékát teszi ki a Gyurcsány Show és társai című én hirdetés. Én nagyon aktívan próbálom tiltani őket. Nagyon, mert mint hogy nem viccelek, no joke, nagyon-nagyon aktívan próbálom. Most le vagyok maradva egyébként, most van egy pár link, amit nem raktam rá a tiltólistára. Nagyon aktívan próbálom. Valószínűleg, ha valakit ez nem zavar, ami nyilván, érted, az ő döntése. Mindenkinek a saját döntése, hogy zavarja egy ilyen kampány, vagy nem zavarja. De az, hogy abból mennyi pénzt lehet összeszedni valószínűleg. Hát szerintem nem kis pénzeket. És hogy arra mennyi tolnak. Pénzt vernek el. Mondom, én próbálom tiltogatni őket. És elég lendületesen. És az a durva, hogy már ilyen, tényleg ilyen szériák vannak, és így ilyen hétről hétre változik, és így igazából a lényeg ugyanaz, a lényeg, de hogy így hétről hétre újra forgatják, igen, újra vágják, újra mondják, meg minden, és így fú. Képzeld el az, annak a pénztárcáját, aki csinálja azokat a reklámokat. Igen. Mármint, hogy abszolút... De mondom, csak képzeld el azt annak a pénztárcáját, aki csinálja ezeket a reklámokat. Na mindegy. Hát volt a rádióban hallottam, még egy olyan egy-két hónappal ezelőtt, amikor ment ez a nagy, mi ez már ilyen LMBTQ ellenkampány, meg ilyen LMBTQ ellenérzékenyítő kampány, hogy ott mond... Érzékenyítés elleni kampány. Igen, egyébként igen. Nagyon vicces. Hát ellenkampány. Maga a koncepció nagyon vicces. Hogy mondták, hogy így, hát mit gondol arról, hogy az általános iskolába, óvodába, bölcsödébe így LMBTQ-ra érzékenyítik, meg a nemváltásra buzdítják a gyerekét. Nemváltásra buzdítják. És akkor így a végén hozzá volt téve, hogy ezt az európai, nem tudom milyen tisztviselő, politikus, szóvívő is támogatja, mármint hogy a nemváltásra való érzékenyítést az óvodákban, akinek a nevéhez bosszú pornó tartozik. Én meg ott így hallgatom, vagy nem is én hallgatom, hanem asszonypajtás szeret rádiót hallgatni háttérzajnak, és ott itt veszek meg minden, és egyszer csak így bosszú pornó. Mi? És akkor mi van a rádióval? Bosszú pornó a rádióban. Tehát, hogy azt nem tudhatja a gyerek, hogy vannak olyanok, akik így esetleg saját kapura is játszanak majd, hogyha nagyok lesznek. Tehát, hogy ezt így nem lehet neki, de a rádióból harsoghat a bosszú pornó, amiről én nem hallottam még, hogy van ez az intézmény, hogy bosszú pornó, és hogy mi az a bosszú pornó, utána kellett néznem. Tehát, hogy az lemehet, hogy bosszú pornó, de az nem... és akkor gyönyörű dolgokat tudnak. Na mindegy, szóval by the way egyébként, nem fizet nekünk ezért a YouTube, de a YouTube Premium, az a Gyurcsány Show kampány minden egyes napjával egyre értékesebbé válik a szemembe, mert hogy ugye én nekem van, és van most már családi csomagom, tehát most már bevettem asszonypajtást, meg asszonypajtás öccsét, meg majd beveszem a másik öccsét, meg mit tudom én, mert ráadásul olyan jelképes összeg, hogy ez nagyon nehéz, tehát mit tudom én, 2000 forint alatt volt az egy, és 3000 forint alatt van a hat. Uh-huh. És tudod így, alapvetően én nagyon szeretek tartalmat fogyasztani YouTube-on. Tényleg nagyon szeretek tartalmat fogyasztani YouTube-on. Rengeteg content van, amit nagyon-nagyon szeretek, nagyon élvezek. A prémiummal... A prémiummal jó. A prémiummal hallgatható. Tudod, így megnézhető. Én nem vagyok benne biztos, hogy anélkül használnám még a YouTube-on. Igen, ami elég ijesztő. Nagyon durva. Én, mint aki még mindig nem használok prémiumot, megerősíthetem, hogy nagyon durva dolgok mennek ott időnként. Jó, mondjuk hozzáteszem, hogy hát szerencse, nem sok időm van mostanság YouTube tartalmakat fogyasztani sem, de abban a kicsiben, amikor van, azért így hála Istennek mindig van lehetőségem mintavételezni az aktuális magyar bullshit média jelenlegi vertikális kereszt. Én az a helyzet, hogy én akkor tehát akkor lett elegem abból, ahogy csinálta a YouTube a reklám szórást, amikor még nem is volt Gyurcsány Show. Tehát amikor nem jutottunk el egyáltalán a politikai reklámkampányokig, hanem volt egy srác, a LOL streamer, Solo Renekton Only néven futott, egy időben nagyon sokat néztem, de ez az idő is, mit tudom én, az a helyzet, hogy nem tudok jól időt számolni, amióta koronavírus volt. Nem tudom megmondani, hogy előtte volt. Szerintem előtte volt. Mindegy, mondjuk 2 évvel ezelőtt néztem nagyon-nagyon sokat, és nagyon sokat néztem... nagyon-nagyon sokat néztem Vodot YouTube-on. Tehát, hogy nem Twitch-en néztem a streamet, nem is Vodot néztem YouTube-on, mert feltölti azt hiszem a Vodokat is egy csatornára, de ő úgy gyártott YouTube-ra kontentet, hogy minden nap felvett egy videót specifikusan YouTube-ra. És akkor tudod, ott valamivel kísérletezett, vagy tudod, tehát ez jó volt. És azokat a videókat néztem, és nagyon gyakran ezekre aludtam el este. Ami nagyon rossz dolog, és hál' ezeknek leszoktam róla, de hogy nagyon sokszor ezekre, tehát hogy tudod, beraktam egy meccs, egy LOL meccs, az 20-tól 40 percig terjed mondjuk. És Hát ő meg nyilván megszórta ezeket reklámmal. Tehát ugye nekem is beszoktak szólni, mondjuk mostában nem, mert ugye már nem látszódik YouTube-on, de ugye én a VOD csatornán stabilan, fixen, 30 percenként tartok egy reklámszünetet. Tehát hogy úgy van összerakva a VOD-ok átrakása, hogy ott 30 percenként megjelenik egy reklám szünet, nem feltétlenül van reklám. SRO, a Solo Rector Only nevű csávó, ő nem tudom. Nekem az volt az érzésem, hogy 5 percenként van, de vagyok vett is egy házat. Na mindegy. Szóval, hogy nem tudom, hogy 5 percenként volt-e, vagy 10 percenként, de nála én rendszeresen mobiljáték reklámot kaptam. De tudod, azok a gettó mobiljáték reklámok, amik ben nincsen semmi, ami a játékban van, a játékban nincsen semmi, ami a reklámban van, hanem így mindegyik egy kaptafára készül, lezsi, és ráadásul egyébként hozzá kell tenni, hogy többhöz megjött a kedvem. Úristen, hát ezt szeretném kipróbálni. Letöltöttem, és tudod, amikor rájössz, hogy az ég egy adta a világon semmi köze nincs a reklám videójához. Tehát ez körülbelül olyan, hogy így, mint azokat képzeld el, amik ilyen Super Ghetto mobiljáték és Age of Empires videóval van reklámozva. Ó, tehát, hogy ki van, igen, fel van véve egy Age of Empires jelenet, és az van, és állsz, hogy oké, ez. Ez nem lesz igaz. És tudod, így számtalan ilyen, és egy ilyen videót mire megnéztem. Úgyhogy döntöttem, hogy nem köszönöm. Igen. Úgyhogy ha bárki hasonlóképpen döntene, akkor csak így jeleznénk, hogyha 2-3 csatornát szeret fogyasztani, az a 2-3 csatornának nagyon jót fog tenni, hogyha YouTube prémiummal nézik őket, úgyhogy köszönjük. Yes, a VOD csatornám bevételeiért még mindig szégyenkezem néha, mert a megtekintései közben pocsékak, de hogy hát érted, VOD csatorna tök mindegy, fel van töltve rá, ha valaki szeretne valamit megnézni, ott megtalálja. De közben ez a dupla monetizáció olyan mennyiségű pénzt termel, ha csináljuk. Nyilván, ha nem, akkor nem. Ez így működik. De hogy ilyen teljes nonsense. Most egyébként azt hiszem pont le vagyunk egy kicsit maradva. Pedig előtte már olyan jól összeszedtük magunkat. Én elengedtem egy olyan 160 gigányi anyagot. Úgy voltam vele, hogy az igazándiból nem fog feltöltődni oda most, úgyhogy egy olyan hónapnyi Twitch-et azt így... Mi az van, hogyha nagyon lemaradunk, most nem maradtunk le annyira, de van olyan, hogy nagyon lemaradunk, akkor jönnek azok a szuper szórakoztató hetek, amikor tudod, ha valaki fel van iratkozva, akkor csak semmi más nem lehet, csak így az inboxai pattog. Hétköznaponként 2, ha nagyon muszáj 3, hétvégente 3, up to 3-4 órás anyag kerül ki. Tudod, tehát így, mert beütemezünk mindent. Így is van, ami nincs kint, és így is van egyébként, amit számon kérnek rajtam rendszeresen. Ugye nekem volt egy StarCraft végigjátszás Twitch sorozatom, a StarCraft szerda, amikor szerdánként haladtunk a StarCraft-tal. Tehát, hogy játszottuk a StarCraft 1 elejétől a StarCraft 2 végéig. Tehát az összes kampány, az összes, tehát mindent végigjátszottunk. Brood War, mindent. Olyannyira mindent, hogy még azért is végigjátszottuk. Hogy hívják a szőke Ghostot? Nova. A Nova Special Ops-ot is végigjátszottuk. Tudod, tehát így mindent végigjátszottunk, és azt hiszem ebből nagyon komoly mennyiségű rész nem került. De úgy, hogy a teljes StarCraft meg lenne, és átkozottul élveztem. Mondjuk az egy teljesen más idő volt. Tehát azért most arra így emlékszem, hogy azok a szerda esti streamek, azok volt, hogy hajnali 2-3-ig tartottak. Szóval, hogy ez egy teljesen más ütemtervű, meg holy, az már ebben a házban volt, és még arra is az a visszaemlékezett képen van, hogy egy teljesen másik világ. Teljesen másik világ. Mindegy, az azóta sincs kint, azt így annyira nem veszik jó névem. Vagy hát néha így rám írnak, mert azt hiszem, a YouTube csatornán fent van. Várjál, rákeresek. StarCraft. Azt hiszem, a YouTube csatornán fent van, csak nem lett publikálva. Vagy valami ilyesmi. Ja, 23 stream. Ebben valószínűleg a nagy részének fent kéne lennie. Oh yes, itt van egy pár. Na mindegy, szóval, de szerintem ez nem mind. Ezt valahogy sikerült itt elejtenünk, tehát hogy ebből ne legyen meg mind. Pedig szuper móka volt. Te nem akartunk videójátékokról beszélni, mert ugye az van, hogy elbeszélgetünk mind nagyon jól. De ez teljesen jó, ilyen kis YouTube retro korkép, körkép. Igen, tehát hogy elbeszélgetünk itt nagyon-nagyon jól, de az egyébként... Oké, okay, akkor nem beszéltünk játékokról. Az megvan, hogy nekem gyakorlatilag nulla mennyiségű tényleges végigjátszásom van, amiben tényleg végigjátszok játékot. Igen. De a Heart of the Swarm kétszer. Hát figyelj, megvan mindenkinek a preferenciája. Kijátszottam egyszer, amikor megjelent, és kijátszottam egyszer, amikor végigtoltam az egész Starcraft-t. Úgy kell. A Pókember is ilyen, a Pókembert is végigjátszottam, igen. A Pókembert is végigjátszottam, mondjuk ezt kettő streamben, vagy valami ilyesmi, vagy háromban. Tehát, hogy meg a Jedi Fallen Order. Amikor átköltöztem Twitch-re, akkor több volt. Most ezt megint elengedtem őket, mert nem annyira nézettek egyébként. Pedig az jó volt így hátradőlni, ezt végigtolni egy játékot. Ja, az kifejezetten jó érzés a végén így fölállni belőle, hogy na, ezt kimaxoltuk. Igen, de tudod, én nagyon kevés játékkal játszom, ami kijátszható egyáltalán. És nem early access, nem manager, nem mit tudom én mi. Most, tehát egy nagyon-nagyon kevés játékkal. Most gondolkoztam a God of War-on, hogy újra neki kéne futni, hát ha sikerül kijátszani, mert ugye nem kötött le annyira, hogy megálljak, vagy végig toljam. Mindegy, alapvetően közben meg olyan játékokat játszunk, amik nem feltétlenül kijátszhatóak, és nem feltétlenül... Vagy ha meg igen, akkor meg nyilván annak meg kevesebb a nézettsége, tudod. Ja, és cserébe, viszont nyilván, ha már nézettségre panaszkodik az ember, szóval cserébe végig orvérzésig annózok. De egyébként nem, most egész tiszta vagyok egyébként, jó ideje. Ja, hát... Na, hát ha már szóba hoztad, akkor én is most annózok az elmúlt hetekben, nagyon keményen. De, én nem annózok. Igazániból most már én is egész szépen állok, tehát hogy így az Arctic DLC-t leszámítva már mindenütt elég szépen megvetettem a lábamat, épül az Eiffel-torony, jönnek a felhőkarcolók, Afrikában is már minden megvan, ami kellett onnan, megvan az egyetem, ott is szépen szakítom a fejlesztéseket. Még túl kell egy picit tolni itt-ott, meg elmenni a sarkörre, és akkor igazából, ha minden ilyen nagy dolgot megépítettem, akkor én úgy érzem, akkor én késznek érzem a dolgot. Egy dolog viszont, hogy nekem valamiért egy idő után elkezd mocsadék módon szaggatni, és szerintem valami olyan, hogy van, hogy a memória terítődik, vagy a processzor szál nem elég, vagy valami... Memória, szerintem memória terítődik, azt mondom, hogy amikor megjelent a játék, akkor memory leakelt amúgy. Jó, mondjuk nyilván sok éve jelent meg, tehát hogy azt már javították valószínűleg. Mennyi RAM-od van amúgy? Na, csak 128 giga, úgyhogy igazándiból nem. Akkor nem számot nem hiszem, mert én meg 32-vel vagyok teljesen jól. Valószínűleg a setupomban van valami, nem tetszik neki annyira, és akkor amiatt egy idő után elkezd, az idő után azért olyan másfél óra után elkezd az összes 10 DLC-vel együtt így kicsit így lefáradt szegény. De fura... Nekem ez nagyon fura. Eleinte volt, de mostanra már nincs. Mert mint úgy értem, hogy nincs. Na jó, mindegy, igazándiból. Évek óta nincs. Igazándiból csak így megkérdeztem, hát ha találkoztál vele valami, mert így most tegnapi streamen ez így felmerült, hogy nálad volt-e ilyesmi. De egyébként én is most így javarészt annózgatok, meg így HBO-ba valami más. De nálam is most az annó vitte a stream fronton a prímet. Egyébként meg... Nálam nem. Egyébként meg két másik játékkal játszottam az elmúlt két hétben, ami említésre illdomos lehet. Na és mik azok? Az egyik az a Honey, I Joined the Cult. Annyira szeretném kipróbálni, de közben gondolkozom rajta, és szeretném kipróbálni. Aha. Tudod, így egy... Igen. A másik pedig a Kena, Bridge of Spirits. Aha. Az utóbbit az tökre élve. A másikat is élveztem, csak ott a... Tehát Honey, I Joined a Cult, ott igazándiból az volt a tapasztalat, hogy nagyon jó kis alap, és tök szórakoztat, tehát a témaválasztás az zseni, tehát ilyen... Én a témaválasztása miatt érzem azt, hogy ezt közben berakom ide a háttérbe afkolni. Szóval a témaválasztás, ez a hardcore mentésem. Én a témaválasztás miatt érzem azt, hogy ezt nekem nagyon ki kéne próbálni, főleg mivel van ezzel kapcsolatban visszatérő poén a csatornám, vagy ilyen visszatérő mémünk. Úgyhogy, ja, ki szeretném próbálni mindenféleképpen. Ja, egy dolog van vele, hogy még ugye early access a lelke, úgyhogy még nincs benne olyan mérhetetlenül sok content, hogy nagyon lassú benne a fejlődés, és ilyen tényleg azért lassú, mert hogy lassú legyen. Hogy ezt úgy érzed, hogy visszatartják a játék fejlesztői úgy, hát, hogy azért... Hogy is mondjam, hogy van egy ilyen bottleneck benne, hogy egy darab fejlesztő központot engedett csinálni legalábbis addig a szintig, ameddig én jutottam, és nem nagyon láttam, hogy ez változott volna a tech tree-ben, és az megtermel egy bizonyos mennyiségű fejlesztést egységnyi idő alatt, és így mivel csak egyet csinálhatsz, ezért ez így nem lesz több. Tehát, hogy igazándiból elérsz egy szintig, és utána úgy belassul az egész fejlődés, fejlesztés, és elkezd repetitívé válni az egész. De mondom, tehát, hogy így az alapok azok itt tökre rendben vannak, az alapötlet, az alapkoncepció is zseniális, és mondom, ilyen Prison Architect-szerű, ilyen light-os Prison Architect-szerű, tehát nincs annyi vetülete, nincs annyi rétege a játéknak, mint a Prison Architect-ben, nem annyira komplex, de elég szórakoztató tud lenni cserébe. Én azt hiszem bekértem belőle egy kulcsot, és van egy sanda gyanom, hogy nem kaptam meg végül. Mármint, hogy nem e-mailben küldtem, hanem felületen. Aha. És nekem az az érzésem, hogy ez a felület engem nem szeret, amihez közel lehet annak, hogy nem vagyok benne biztos, hogy valaha csináltam, mert tőlük kapott újból játékot, és ez szerintem ez nem segít. Az valóban nem túl segítő ilyen szempontból, tehát hogy ezek a felületek is már nagyon sokat változtak, fejlődtek. Abszolút, persze. Meg nem most már én is kezdem látni, hogy milyen adatbázisok futnak a háttérben, milyen adatbázis rendszerek, amik így kiértékelik és intézik ezeket a dolgokat. Ja, van egy sanda gyanúm, hogy soha nem csináltam még contentet. Ez még nem igaz, valószínűleg nem soha, de az biztos, hogy nem használtam a tegeket, amiket kért. az mondjuk egy rossz döntés lehetett. Na, szóval a Honey, I Joined the Cult. Én most a jelenleg nem igazán tervezek vele többet játszani. Esetleg, ha kijön majd Early Access-ből, visszanézek rá, hogy mennyit fejlődött, változott. Nem, tehát hogyha ez mondjuk egy olyan 5-6 éve jött volna ki így, akkor biztos nagyobbat mehetne, vagy így jobban vélekednék róla, vagy mint hogy pozitívabban. Most jelenleg úgy érzem, hogy ha ilyen jellegű játékkal akarnék játszani, akkor még mindig a Prison Architect. Aha. Tehát, hogy ez nyugodtan forja még ki magát a háttérben. Pedig egyébként mondom, az alapötlet az teljesen rendben van. Csak úgy az a része, hogy még ez a fejlődés és ez a fejlesztés, ez úgy le van ott butítva, mert így le van limitálva benne, az úgy valahogy megakasztja az egészet, mert akkor túl hamar jönnél rá arra, hogy hát itt igazán olyan sok minden még nincs. De aha, mondom, jó, tehát, de hát ez, érted, attól még egy stream vagy kettő, az még így kijöhet belőle. Persze, az abszolút kijöhet belőle, vagy hogyha egy kicsit jobban rápattansz, akkor lehet benne csinálni ilyen beteg dolgokat. Az simán, tehát amikor így kb. A vödörbe szarás, az itt egy teljesen legit fogalom, mert ilyen kis szaróvödröket tudsz kirakni nekik, mielőtt még a rendes angol WC-t kifejlesztetted volna. Tehát így a kis szektádat el kell lássad. A szektának mennie kell, igen. Igen. De mondom, utána így egy kicsit nálam így elgyengült a tartalom. Viszont ennek kapcsán már nagyon régóta tervezgetem, hogy nekilátok az Amazing Cultivator szimulátornak. Wow, nem is mond semmit a neve. Most nem biztos, hogy... Cultivation szimulátor, nem? Cultivation szimulátor, igen, azaz. Ez egy kínai játék. Ó, várj, ez nekem rémlik valahonnan. És úgy kell elképzelni, mint a RimWorld és egy JRPG szerelem gyermeke. Tehát gyakorlatilag ott is egy szektát, egy ilyen vallási szerzetes rendet kell így menedzselni nagyon hasonló setupban, mint itt az Amazing, vagy a Honey I Joined the Cult-ban, csak itt közben az egyes szerzeteseknek nagyon sok mindennyit tudott fejleszteni, és ilyen iszonytató komplex. Tehát, hogy annyi minden van benne, hogy beszarsz. Jó, ez mondjuk elég coolul néz ki, meg ilyen boss fight-os, mert mintha ilyen boss fight méretű szörnytámadások jönnének. Igen. És így én már többször így neki kezdtem a tutoriálnak, és így a 6.-7. chapter után a 20-ból így leakadtam. Tehát, hogy így, de mint olyan értelemben, hogy így jó, akkor most így össze kell szednem magam, meg minden, hogy így felfogjam, hogy mit akar. Igen, de egyébként meg, ha így sikerül így belerázódnod, akkor egy olyan szinten komplex és olyan szinten élvezetes játék, tehát, hogy így RimWorld, Oxygen Not Included, meg minden így egybe gyúrva. Kb. Valami olyasmit képzelj el. Tehát, hogy így én nem akarok. Oxygen Not Included végjátszást kéne tolnom. Én ezt mindig mondom. Azt kéne. Ja, igazándiból Gigével egyszer így beszéltük a chatjén, hogy így össze kéne fogni ilyen menedzser játékosoknak a Twitch-en, és így egyébként magunk között így tök jól ilyen leosztottuk az idősávokat, hogy nálad ilyen reggel délután, nála így a délután, és akkor nálam meg az esti órák játszanak többnyire. Többnyire, ja. És akkor így ilyen non-stop menedzser játék stream. Everyday manager game. Nem. No. Néha Minecraft-oznom kell. Sokszor Minecraft-oznom kell. Hát az is valahol management. Nem. Csak ott hát nem. Nem. Nem igazán. Jaj. Na és akkor gyorsan még beszélek a másik játékról. Az pedig a Kena Bridge of Spirits. Ah, igen. Na, ez a játék gyönyörű. Tehát, hogy az alapkoncepció az, hogy egy lélek kísérővel, vagy nem is tudom, ilyen spirit guide, azt hogy lehetne szépen fordítani magyarul? Hát, igen. Hát, ilyen lélek kísérővel vagy, a kis csajjal, aki megy a szentélyre, a hegyre, és közben meg így az a feladata, hogy ő így ilyen kóbor lelkeket átsegítsen a túlvilágra, akik valamiért nem tudnak tovább lépni. És ez a játék egészen így végigvonul, ez az alapfelállás, ez az alapsztori, és akkor közben így mész, így bejárhatsz egy ilyen nagyon szép területet, tehát hogy így vissza tudsz menni korábban meglátogatott helyszínekre, szerzel egy-két képességet, és közben ilyen kis manócskákat, akiket így stílusosan rotnak, tehát rothadásnak hívnak egyébként, tehát hogy ilyen ultracukik is, ilyen kis moncsicsi manók, akiket így gyűjtögethetsz, és akkor azokat is így bevethetsz a harcokban, kvázi, meg így bizonyos helyeken így ilyen tereptárgyak mozgatása, meg stb. Tehát az egész játék olyan, mintha a ilyen nagyon cuki Tomb Raider lenne. Aha. Egy kis Dark Souls harci mechanizmussal vegyítve. Ami aztán valami olyan szinten arcon csap egy ponton a játékban. Tehát, hogy így most látod, tehát ilyen, tényleg olyan a gyönyörű a játék, tehát nagyon szépen néz ki, és utána vannak ezek az átvezető animációk is, mintha egy Pixaros filmet néznél, sőt, tehát, hogy így nekem egy az egybe az volt a benyomásom, hogy ezek a Pixartól lenyúltak valami eszetet, mert hogy tök úgy néznek ki bizonyos mozdulatok, a karakterek, mimikája, meg minden, meg most volt nem olyan rég a Pixarnak ez a sárkányos mozia, hogy ott a főhős karakter, a csaj, az tök olyan, mint abból a filmből a főhős karakter, uh-huh. Csaj. Na mindegy, és akkor így igazából egy tök szép játék, és a sztori is érdekes, és helyenként ilyen nagyon érzelmes is tud lenni, szóval nekem így kifejezetten tetszik. Viszont ezt azért elmesélem, hogy a legutóbbi stream az úgy nézett ki, hogy így eljutunk egy pontig, és jön az első igazi boss. Na most az olyan szinten arcon csapott, de olyan, tehát, hogy így látod, egy ilyen kedves, aranyos kis játék, ezekkel a kis zöld boncsicsiket, hogy gyűjtögeted, néha van egy-egy harc, ott így ütögetsz, meg előhívod a képességeket, fejleszted a karakteredet, és te mész tovább, keresgeted, hogy merre kell tovább menni, visz a sztori, meg itt ott gyűjtögetsz ezt-azt, aztán jaj, ilyen kis cuki aranyos történet. Aztán jön ez a boss. Uh-huh. Na most az olyan szinten kemény, de most ilyen Dark Souls. De most ne viccelek. Tehát, hogy így iszonyat durva. Na várj, megpróbálom kikeresni mindjárt, mert szerintem föl lesz. Tehát, hogy így addig kb. Ilyen kis harcolgatások vannak. Azt egyszer csak így gondol egyet a játék, és így átvár Dark Souls fokozatra. És így össze... És agyonver. Hát de igen, tehát hogy így összeszarod magad konkrétan, amíg így nagy nehezen így 20. próbálkozással levered. Na várjál, mindjárt megpróbálom így kiszedni azt, berakni azt a részt, mert tanulságos, nagyon tanulságos. Tehát, hogy csak így berakom most így ízelítő jelleggel, hogy olyan, igen. Na várjál. De egyébként nagyon cuki, mert a kis manók azok ott így gyülekeznek. Na, ez az megvan. Tehát, hogy most csak így mutatom. Á, ez az. Tehát, hogy egy ponton, ugye úgy van a történet, hogy keresed az egyik léleknek így, hogy megszabadítsad, amire ugye eluralkodott rajta a rontás, és amikor ugye végre így szembe kerülsz vele, akkor még le kell szed róla a minden rontást, és akkor így manifestálódik a boss. Aha. És az így egy olyan szintű ilyen arcon csapás. Tehát, hogy így nincsen invisibility framed. Egy darab se. Hopp, itt miért szakad meg a stream? Twitch? Hogy mit nincs? Nincs invisibility frame. Tehát, hogy amikor megüdnek, akkor nem leszel egy fél pillanatra sérthetetlen, hanem így, ha eltalál, akkor neked annyi ott megint. És így olyanokat tol beléd, és így olyan messziről. Ja, én ebből éltem túl az Immortal Phoenix Risingon. Hogy abba azt hiszem az a játék az, amiben ha dodge-ol szépen, igen, akkor nem kap sebzést. Na, szóval, de itt a dodge az nem elég. Tehát, hogyha itt a dodge közben elér, akkor attól még így lekaszabol. És ez olyanokat ugrik, tehát most is, tehát, és egy pillanat alatt ott van az arcodban, akár a túlsó végéről, és akkor vannak ilyen fázisai, ahol meg ki kell tapasztalnod, hogy ott bizony, ott elkezd szaladnod tőle, és így folyamatosan menekülni, de folyamatosan megkülönben megdög lesz. Hogy utána csinál ilyen támadásokat, amiből vagy elugrasz valahogy, ha ügyes vagy, vagy pedig biztosan sérülni fogsz, vagy valahogy egy ilyen időlassítással oda kell így pörköldöd neki, hogy túlél, tehát hogy, vagy pedig olyan taktikát követsz, amiről nekem sikerült legyőzni, hogy oda megyek az arcába, és ütöm, ugram, gyorsan váltson fázist, mielőtt még így kb. Ellövök rá mindent az első 5 másodpercben, és akkor talán fázist vált, akkor egy kicsit levegőhöz jutok, és akkor utána így, jó, akkor még a maradék egyharmad HP-t valahogy próbáljuk róla lehávozni, mert meghalunk különben. Aha. És így látod, hogy összerakott egy pillanat alatt. Jaj, de szép tényleg ez a játék. És egyébként a játék az nagyon szép, és mondom, ilyen tök óvatlanul így mész, így, jaj, de jó, manók, cuki, minden, és egyszer csak Dark Souls! És nagyon ver. De itt az állat, és így most is látod, így megyek oda egyből, így kilövöm a nyakából azt a kis bizbaszt, akkor elvakítom egy pillanatra, és oda megyek csépelni, de ott vigyázni kell, mert így fogja a szemétbe mindent, de pár másodperc múlva még így vakon suhint kettő, de úgy, hogy egy ilyen nem is 180 fokba, hanem olyan 220 fokba. Tehát, hogyha nem vagy pont mögötte, akkor még így bekapod. Wow. És így, menő. Nagyon kemény, nagyon kemény. Úgyhogy Kena, Bridge of Spirits nem kicsiknek való, és azért, mert összerakja a kicsiket egy ponton. Igen, milyen nehézségen játszottam úgy? Ez a normál nehézségi fokozat, ami játszom. Tehát, hogy ennél még van két keményebb szint is. Puding nehézségi szinten játszod. Puding nehézségi szinten. Nem, van egy easy, van a normál, azon játszom én, és akkor van a hard, és van még egy ilyen insane, ilyen ultimate, mazoista fokozat ezek szerint. Pedig így nem gondolná, de és még így időközben is vannak ilyen minibosszok, amik azért így meg tudnak izzasztani így az első alkalommal, vagy az első pár alkalommal, amik kitapasztalod egy picit őket, de mondom, tehát ez csak az első igazi boss volt szerintem a háromból, vagy négyből, nem tudom mennyi van pontosan a játékban, úgyhogy mondom, ez egy kifejezetten jó játék lett, annyi csak, amit így igazándiból sajnálok egy picit, hogy nincs benne annyi képesség, amiket így fejleszteni lehet, tehát hogy aha. A mozgás olyan, hogy van egy kis ütés, van egy nehéz ütés, fel tudsz magadnak köré vonni egy ilyen lélekpajzsot, amit, hogyha megfelelő időpontba húzol föl, akkor tudsz hárítani, vagy így parrizni. Akkor ugye vissza tudsz ellentámadni. Van egy ilyen lélekíjad, és még van valami, amit nem fedeztem fel, és akkor ezeket tudod egy kicsit variálni. Pluszban ott vannak még a manók, akiket a harc közben ráküldhetsz esetleg a szörnyekre, hogy egy kicsit tántorítsák meg, vagy esetleg lehet belőlük idézni egy ilyen szellemlényt, ami ugyancsak tud neked segíteni, és egyébként meg így a környezetbe szoktak így mahinálni dolgokat. Úgyhogy, ja, ez a Bridge of Spirits egy kifejezetten jó játék lett. És ez is egy ilyen ázsiai fejlesztő csapatnak úgymond az első ilyen munkája, úgyhogy... De nagyon menőn néz ki egyébként. Ja, és mondom, az utóbbi időszakban már egyre jobban érlelődik bennem egy ilyen videókoncepció, hogy össze kéne szedni azokat a játékokat, amiket úgymond a... Így nem várt siker a távol-keletről, de úgy érts, hogy így Kína. Tehát nem Japán, mert azért a japánoknak ott a Sony, meg Square Enix, meg társai, tehát ott azért azok, hogy jobban be vannak járt, hanem Kína. Kína és a távol-kelet, ami nem Japán kategória, mert tényleg van egy-két olyan játék, a Japánon kívüli összes távol-kelet. Igen. De tényleg van ilyen, hogy ilyen vietnámi stúdió, és akkor így olyan játékot lerakott, érted? Tehát, hogy nem is tudom a... Mi volt a neve? Icy. De lehet, hogy az is kínai egyébként. Tehát, hogy az meg egy olyan király ilyen akció Metroidvania játék, és szerintem szinte senki nem hallott róla, hogy Icy, Icei, Y-nal. És ilyen nagyon-nagyon jó az is. Tehát, hogy így mondom, Kína az jön föl, mint a talajvíz. Meg a távol kelet. Elég sok értelemben egyébként. Ezt hozzá kell tenni, hogy elég sok értelemben jönnek felfele, mint a talajvíz. Igen. Mondjuk az igaz, de hogy ilyen videójáték szempontból szerintem az nem annyira baj. Sok abszolút. Már az összes többiben igen, de a videójátéknál nem bánom. De tényleg azért, mert hogy ott nem tudják úgy elkövetni azokat, amiket egyébként máshol meg igen. Vitatható, de oké. Okay. Lehetne úgy is fogalmazni, hogy itt aztán még jobban. De mindegy, ez nyilván nem volna semmit ennek a játéknak a szépségéből, meg sikeréből. Ja, nagyon jókat hallottam róla egyébként, nagyon gondolkozom rajta, hogy ki kéne próbálni. Ja, csak nem vettem streamben egyébként, de hogy nagyon gondolkozom rajta, hogy ki kéne próbálni. Ja, de én is arra gondoltam, hogy majd gyerkőccel leülünk, stb., és akkor így egyszer csak így láttam ezt a Dark Souls-os dolgot, és így, na jó, ez nem lesz jó ötlet. De egyébként meg maga a sztori is így nagyon, nagyon mély, mert egyszerre szól ugye az elengedésről, meg az útkeresésről, meg ilyen tök felnőttes gondolatiság van az egész mögött, ugye, amit ilyen kis Disney, Pixar dolgokba pakolnak. Hú, azt szeretem egyébként, amikor azért ilyen témákba így bele mennek így játékokon keresztül, így elgondolkodtatóbb módon. Ez tök jó. Ja, igazándiból annyi volt, hogy én elbírnék ebből a kenából többet. Köszönöm. Aha. Köszönöm szépen. Illetve még nagyon gyorsan egy apró kis kitétel, hogy mivel töltöm az elmúlt időszakot. Beizzítottam megint pár társost. Lett egy ilyen. Uh-huh. Illetve nem tudom, veletek játszottuk-e az Elder Signs-t? Valamit játszottunk, nem fogom tudni sajnos pontosan mit. Na és annak is meg a ezért pillanat. Yeah. Szóval az Elder Signs-nak beújítottam egy ilyen kis kieget, Gates of Arkham, és van az Eldritch Horror, Lovecraft mániás vagyok egyébként, így társasban legalábbis mindenképp, annak is egy kiegészítőt, és mindezt azért, mert elkezdtünk a gyerkőccel így a 6 évessel játszani ezeket a játékokat, amiket konkrétan a felnőttek se értenek meg, mert olyan komplex meg minden, és így tök jól vette az akadályokat. Kicsit azért leegyszerűsítettem itt-ott a szabályokat, meg minden, de hogy így akkor így tökre fellelkesült, és én is fellelkesültem. De jó, ez tök jó. És akkor érted, miért ne értse meg mondjuk 8 éves korára azt a játékot, amit mondjuk ilyen 14 pluszosra írnak minimum. És hát, hogyha működik, és sikerélménye van, az tök jó. Hallja, hát érted, és így minden nap kérdezi, hogy játszunk-e a szörnyessel, meg hogy öljük a szörnyeket, meg minden, úgyhogy most így ezzel vagyunk így el, így szabad időnkben, és akkor tök jó, mert van egy ilyen applikációs verziója, néha azzal játszunk, amikor nagyon-nagyon nem érzem a cheat, egyébként meg így rendesen ott így kipakolom a 25 millió kártyát, meg az lapkákat, jelző, jelölőket, stb. Úgyhogy ja, Lovecraftozunk a 6 évessel. Ez mennyire menő, nagyon cool. Úgyhogy ja, most így kezdjünk megint társos irányba nyitni. Na mesélj, te mivel játszottál? Nálam sokkal kevésbé színes egyébként ez a felhozatal, bár ennyire, oké, nem, igazából nem az. Először is nyilván megy tovább a hardcore, tehát hogy a hardcore sorozatom a Start, imádom, Minecraft, örök szerelem, nyilván megy a Stardew Valley is, most már a Wikiverse Hunterrel futott közös Stardew Valley sorozatunkban, a milliomodik óránál tartunk, és azt hiszem a 3. év végén, tehát egy 3. év telénél most kezdett el beütni a borgyártás, meg ugye amikor nem tél van, akkor a gomba, és a gombából olajtermelés nálam, úgyhogy még tök vicces, mert lehet látni, hogy mennyire máshogy játsszuk, tehát hogy Hunter ő alapvetően így tök más dolgok motiválják, mint amúgy minket. Tehát ő például ráment most a kocsmában lévő minigémre, tudod, meg aha, a horgászós minigémre, vagy horgászós küldiket csinálgatja, de közben meg most lépte át nemrég, azt hiszem, hogy megkeresett 1 millió aranyat, úgyhogy én lassan a 10-et. Nyilván mindenki más játszik. Ami abszolút most új, az szerintem 2 játék volt nálam is. A Timberborn. A hódos, ami megjelent, de ez még Early Access, tehát ugye elméletileg majd még történik a fejlesztése, de megjelent a játék. Egyébként beszélgettem így nézőkkel, akik játsszák a játékot, és kicsit olyan, mintha egyszerűbbé vált volna a demo óta. Vagy azért, mert ugye nyilván van elképzelésünk arra, hogy mit csinálunk, de nem, kicsit mintha a száraz évszak is kevésbé lenne húzós. Akinek esetleg nem lenne ismerős, a Timberborn az egy kolónia menedzser játék, ahol a kolónia tagjai hódokkal játszunk. Hódító hódok. És gyakorlatilag egyébként az történik, ami általában szokott, hogy kell kaját biztosítani, kell italt biztosítani kell, dolgokat biztosítani, meg házat biztosítani. Annyi, hogy ez meg van fejelve, egy ilyen kettő extra érdekes játékmechanika van az átlagos menedzser játékokhoz képest. Az egyik az a vízállás, ugyanis van száraz évszak, meg nedves évszak, vagy hát nem száraz évszak. A nem száraz évszakban csobog a víz, jön a folyóban, a folyó környékén, ott öntözve van, és termékeny a talaj, mit tudom én, egy kicsit beljebb, ott már nem az, de lehet rá épületeket csinálni, hogy hódok öntözzék. Szóval, hogy így elég cool cuccok egyébként ezek. Viszont a legviccesebb hódos mechanika benne az, hogy lehet építeni gátakat. Nem ilyen hódos, ilyen fakupac gátakat, de hogy értek, nagyon szép szabályos gátakat egyébként. És a gátak segítségével lehet menedzselni a vízállást egyébként. Tehát, hogy nem csak a száraz évszakban, de hogy a száraz évszakra el lehet tenni vizet. És akkor így mit tudom én, a folyónak az egyik szakaszát, azt szépen egy gáttal így levágjuk, és akkor ott onnan szedik mondjuk a hódok a száraz időszak alatt a vizet. Mi most pont egyébként egy második stream, két stream volt egyébként belőle. Nem mondanám, hogy szuper fejlett vagyok, mert például a vasnak a korszakába még nem jutottam el. Tehát, hogy nincsenek vas alapú dolgaim, nem tudom pontosan mennyi dologhoz kell, de hogy nincsenek még vas alapú dolgaim, de éppen egy gátrendszert építünk, hogy a pálya közepén lévő meglehetősen nagy tavat egy hatalmas víztározóvá alakítsuk. Szóval, hogy ott önmagában valószínűleg rengeteg víz lesz majd eltéve, valószínűleg ha azt eltesszük, akkor onnantól már nem nagyon lesz olyan száraz évszak, amit ugye ne tudnánk. De hogy most például azzal jár, hogy kellett hozzáépítenem egy külön kerületet, egy külön kolóniát, tehát a fő városomtól elkülönítve egy külön kis várost kellett létrehoznom, amit a száraz évszak elérkezésével ki kellett ürítenem. Úgyhogy, mert hogy nem tudtam volna életben tartani kettőt, hanem tudod, hazaküldtem a hódokat, és visszamentek a fővárosba. És ahogy ugye lejárt a száraz évszak, visszaküldtem őket dolgozni tovább a projekten, elég nagy, elég sokáig építik. Még egy mechanika van benne, ami így érdekes, vagy érdekes lehet, az gyakorlatilag egy ilyen mechanikai erőnek így a szállítgatása, amit lehet szélmalmokból, vízi malmokból, vagy ilyen vízkerekekből és hóderőből szerezni, és akkor annak lehet ilyen, tudod, ilyen tengelyeket építeni, meg áttételeket, amik így eljuttatják különböző épületekhez a dolgot, egymás mellett lévő épületek átadják, és ez már kell a bonyolultabb nyersanyagok legyártásához. De ugye nyilván ebben benne van, hogy amikor nem folyik a víz, mert egyébként sokkal jobb vízszimuláció van alatta, mint én például gondoltam eleinte, de szóval, hogyha nem folyik a víz, akkor ugye megáll a kerék, ha nem fúj a szél, meg áll a szélmalom. Szóval, hogy így általában állnak ezek a dolgok, amik mondjuk így a deszkákat, meg az ilyen bonyolultabb alkatrészeket gyártanák. Közben egyébként nyilván van rengeteg különböző igénye a hódoknak, minél több igény teljesítéként az ember, annál hosszabb életűek a hódok. Így most nagyjából egyébként így derül ki. Nálam most éppen szemreben és nélkül élnek olyan 70-80 évig, ami így elég izgalmas, de mivel a nézők elnevezhetik a hódokat, ezért alapvetően minden a legnagyobb rendben van, és egy szuper cuki játék. Egyszerűen szuper cuki ez a játék. Nagyon aranyosak a hódokat, nincsen benne grafikailag, nincsen benne semmi különleges. Egy viszonylag átlagos menedzser játék ránézve, kettő darab főbb jellemzővel az, hogy szintkülönbségek vannak a játékban, tehát hogy teljesen ilyen StarCraftos jelleggel vannak ugye szintkülönbségek, hogy rámpák kelljenek a feljárathoz, hogy nem ilyen izé. A másik pedig, hogy hódok. Hogy az embereit hódok. Ja, Settlers csak hódokkal. Igen, hogy ezek hódok. És akkor nyilván van mindenféle épület, tudod, lehet gyűjteni a vizet, kiszedni a vizet, dolgozhatnak, a tudományos fejlesztési rendszer úgy működik, hogy van egy épület, ami gyártja a tudományos fejlesztő pontjaidat, és minél több ilyen épületed van, annál gyorsabban gyártódnak ezek a pontok, ugye? És egyszerűen azokból tudsz vásárolni. Tehát, hogy különböző épületeket azokból tudsz vásárolni. Szóval egy aranyos játék, tök érdekes mechanikákkal. Én őszinte leszek, ezt a Colonia Manager játékot már azért csak így a sablon Colonia Manager játékokat már nem feltétlenül szeretnék újabbat és újabbat viszont látni, mert nem mondanám, hogy az az érzésem, hogy szükségem van rá, mert hogy nagyon-nagyon sok ilyen jellegű játék jelent meg, viszont a Timberborn az bőven eleget csavar ezen az egészen, hogy izgalmas legyen. Még akkor is, ha egyébként a Colonia Manager játékok világa már szaturáltnak tekinthető, legalábbis az érdeklődés mennyiségét tekintve szerintem mindenképpen. Csak ajánlani tudom, nagyon-nagyon jó. Vannak nézőim, akik így nagyon rá vannak csúszva, és ilyen teljesen vitalizálják újra az egész mapet, meg gyűjtik a vizet, meg hatalmas gátrendszereket építenek. Előbb-utóbb ki tudsz fejleszteni állítható gátakat, amikor felemeled, lezárod, mit tudom én, és akkor a száraz évszak előtt egyszer csak bezárod a vízgyűjtőt, és elkezdesz felhalmozni vizet. Szóval egy nagyon cool játék. Egy nagyon-nagyon cool játék. Ja, én is nézegettem. Én valamiért így nem haraptam rá, mert nem volt kedvem kipróbálni se, de lehet, hogy egyszer majd, ha kijön az Early Access-ben, majd ránézek. Mert egyébként a koncepció az nekem is tetszik. A demo óta nagyon sokat fejlődött a kezelőfelület egyébként. Tartalmilag, nézd, van bőven. Még nem tudom, hogy mit terveznek vele. Nem tudom, hogy mi az, amit még ami irányba még mennének. Szóval ezt így nem tudom, hogy mit terveznének vele. Én őszintén szólva, ez egy olyan early access játék, amilyen early access játékokat én személy szerint szeretek, amik ebben a formában már bőven elegendően megérik a pénzt. Tehát szerintem ez a játék ebben a formában megéri az árát. Ha kerül bele még valami később, oké? Különböző, mert azt tudom, hogy van már most benne egy extra fajta hód, de azt nem állokkolod addig, ameddig nem teljesítesz feltételeket. És ha teljesítesz feltételeket egy adott mentésben, ez most nem tudom pontosan mennyi, hogy 7-8 igényét teljesítsd a hódoknak, ez lehet akár különböző szintű kaja, vagy érted szórakozás, vagy bármi ilyesmi. Ha ez sikerül, akkor indulhatsz egy másik fajta hóddal, ami elméletileg vasatrág. Nem tudom pontosan ez, hogy működik. Szóval, hogy én abszolút el tudom kezdeni egy ilyen tekintetben, és legyen egy újrajátszhatósága a dolognak. Én abszolút, én egyébként, én nekem nagyon szimpatikus a játék. Csak ajánlani tudom, és mondom, szerintem jelenleg ebben az ár, tehát a saját árában is megér. Tehát, hogy a jelenlegi formájában megéri az árát. Apropó, így early access játékok, Dyson Sphere program. Most nemrég kicsit felturbózták a robotot, így vizuálisan, beraktak achievementeket, és jövő év második felében tervezik a harcot betenni. Oh, wow! Viszont az olyan lesz, tehát már van egy ilyen kis pár másodperces teaser, hogy űrcsaták lesznek. Wow! Nagyon kemény, és kb. Ott annyi volt, hogy ott a bolygót így kitakarta valami óriás űrhajó és a milliónyi egy drónja. Tehát valószínűleg, ahogy a kis logisztikai drónokat csinálod, úgy fogsz csinálni harci drónokat, meg nagyobb csatahajókat, meg igazán nagy anyahajókat, bolygóvégő lövedékeket, űrbázisokat, meg bolygópajzsokat. Tehát, hogy így nagyjából erre lehet majd számítani. Oh yes! A Dyson Sphere programhoz biztos, hogy visszatérünk majd még. Én nekem most annyira nem, de hogy nagyon-nagyon várom. A másik játék, amivel nagyon-nagyon sokat játszottam egyébként, Nem, ez nem igaz, nem játszottam vele nagyon sokat sem, és nem sikerült annyit, amennyit szerettem volna. Szóval a másik játék, amivel játszottam, átfogalmaznám így, az a Gestation Simulator. Azt sokan ajánlották nekem, hogy próbáljam ki. Nekem egy kicsit olyan, hogy is mondjam, olyan gettónak tűnt, tehát olyan, mint a Thief Simulator. Egy kicsit nyilván értem a párhuzamot egyébként. Az a helyzet, hogy nagyon jól ki van találva. Tehát, hogy egyszerűen jól össze van rakva, és egyébként szerintem kellően vicces is, tehát hogy azért van benne egy ilyen vonal, hogy tudod, ilyen mém. Nyilván ez az eszetek kérdése, hogy most mit használják, mit nem használják, de egyszerűen fun, érted? Tehát, hogy így egy idő után tud nagyon terhelő lenni, de aztán hála az égnek egy idő után megbevezetik az alkalmazottakat. Szóval tudsz felvenni embereket, ahogy így szépen ugye haladsz a dologgal, és azért az szükséges, mert tényleg nagyon-nagyon sok a meló. De hogy így jól összerakták, tehát ezek a szimulátorjátékok, ezek azért alapvetően visznek magukkal, érted? Tehát hogy az, hogy egy munkakört szimulálsz, azoknak van egy adott saját jellemzőjük, ami mindegyikre igaz, és nyilvánvalóan az, hogy ne ténylegesen csak az legyen, hogy végtelen unalmas grindolás, mit tudom én, azért ezek általában hajlamosak egy kicsit ráfeküdni a humoros oldalra. Tehát hogy humoros legyen, amit csinálnak, és ez is az. Tehát ez a játék is az, úgy is áll hozzá. Tele van ilyen glitchy, vicces dolgokkal, meg tele van egyéb vicces dolgokkal. Én tudom ajánlani azt is. Szerintem az is jó, és egyenlőre nekem nem tűnik annak, hogy kevés lenne benne a content. Mondom, nem sikerült, tehát hogy mostanában elég tight a schedule, és nehéz így beiktatni játékokat, meg dolgok, de hogy cool. Ez is early access? Halvány elképzelésem sincs. Megyek, megnézem neked. Halvány elképzelésem sincs, hogy terveznek-e még hozzá valamit fejlesztésül, avagy a sem. Gas Station Simulator. A maga 17 eurós árát, az teljesen biztos, hogy megéri. És egyébként az a vicces amúgy, hogy tudják ők is a helyüket. Spoilerezhetek egy kicsit, vagy ne spoilerezhetek? Persze, spoilerezhetsz nyugodtan. Tehát, hogy van egy gomb. Szóval, tudták a játékfejlesztői, hogy valószínűleg be fognak glitchelni néha autók helyekre. Rá fogod csapni a garázs ajtót valamire. Szóval, hogy így be fognak glitchelni. Úgyhogy van egy gomb, aminek egy UFO a logója. És elmondja a játék, hogy reszeteli a forgalmat. Tehát, hogy ezt így elmondja, hogy reszeteli a forgalmat. És az jó. Így belepülnek az UFO-k. Tehát, hogy leanimálták, csináltak hozzá animációt, hogy berepülnek az UFO-k, összeszedik az autókat, felszívják, és elmegy a fenébe. Érted? Tehát, hogy tudták, hogy ezt valószínűleg nem fogják tudni megoldani, és emiatt inkább beleálltak. És én szerintem ez tiszteletre méltó. Ez az aranyos. Jó, én szeretem az ilyen kreatív megoldásokat, amikor így... Azt én nem mondták, látom, hogy early access lenne. Nem early access. Jó. Nincsen a tegek között sem. Őszintén szólva, én kifejezetten szeretek már nem early access játékoknak nekivágni abban az értelemben, hogy örülök neki, hogyha jó, és kap majd még post-launch contentet, de hogy egy feature complete valaminek vágok neki, aminél nem az lesz az érzésem, hogy jó, hát ez még nincs kész, ez még lemaradt, ez majd jön, hanem úgy ott van minden, amit gondoltak, és akkor majd ezt még bővítik tovább, ahogy ők gondolják meg, ahogy sikeresen. Yeah. Tehát, hogy így főleg most, amikor tényleg így gyalázatosan nagyon kevés időm van így foglalkozni bármivel, ami így tartalomgyártás, és akkor így kvázi, amikor így leülök nagy nehezen, hogy akkor így csináljunk valamit, és akkor így felteszem magamnak a kérdést, hogy jó, akkor most kezdjek el előről egy vadonatúj játékot megtanulni, ami még az is lehet, hogy most így rászánok egy-két órát, mégis így viszonylag élvezem, de aztán elő nem veszem lehet soha, vagy majd csak akkor egy-két év múlva, amikor majd early access off, vagy pedig játszak a, mondjuk az Annóval, ami meg már így szarásig van contenttel, és így ismerem is már a 90%-át, és így vágom, kenem, és hogy az sokkal pihentetőbb nekem már egy ilyen kényelmi zónában így tevékenykednem, ahol van mit csinálni egyébként bőven. Tehát, hogy érted? Bőven. Igen. És az a baj, hogy úgy egyre fáradtam vagyok új játékot megtanulni. Én nem is ezt feltétlenül. Nekem az a helyzet, hogy én nekem is kezd csökkenni a lelkesedésem az Early Access játékokkal kapcsolatban. Nyilván ettől függetlenül rárepülök a Timberbornra is, meg ilyenek. Tehát én is preferálom már azt, hogy amikor megjelenik Early Access-be, akkor már egy gyakorlatilag kész játékról beszéltünk. Tehát, hogy önmagában ez a játék már elegendő lenne játéknak. Nyugodtan jöjjön későbbi tartalom hozzá, de hogy ez már elegendő. Nem is feltétlen azért, amit te mondasz, hogy jussaljak elővenni új játékokat, de egyébként az biztos, hogy nekem is benne van, hogy ilyen safe zone az, hogyha olyan játékokat játszok, amiket már ismerek. De az a helyzet, hogy az early access játékok, azok nagyon-nagyon sokszor vágyakat, álmokat és elképzeléseket adnak el. Hogy ez a játék mennyire jó lesz, egynek nyilván a legjobb példája egyébként az a Star Citizen. Tehát, hogy nyilván amikor Early Access játékokat nézünk, akkor az játékonként változik, hogy mennyire, de hogy alapvetően álmokat és koncepciókat adnak el, amik csak a játékos fejében léteznek. És egyre gyakoribbnak látom, vagy tehát, hogy Én szerintem mostanra már, tehát én mostanra már nem érzem kibúvónak azt, hogy egy játék early access. Tehát, hogy úgy kerüljön early access-be, hogy az már egy valamire való játék, ugyanis egyre több és több olyan játék van a videójátékok történelmében, amik nem fejeződnek be soha. Vagy útközben elmennek valami teljesen más irányba. Vagy inkább nem fejeződnek be soha. Hát igen, és ilyen játékok mellett, hogyha volt szerencséd játszani, mint az Anno, mint a Terraria, mint a Stardew Valley, vagy még lehetne sorolni, Dyson Sphere, vagy hogy párat így mondjak így a nagyobb... Factorium. Rimworld, Factorium, igen, vagy mondjuk egy... Nem, az a baj, hogy Metroidvania játékok nem nagyon jönnek Early Access-be, bár de, Hades. Tehát, hogy csak hogy onnan is mondjak egyet, vagy FPS-ből valami jobb early access van most így? Az a helyzet egyébként, én ezt úgy foglalnám össze, hogy limitált mennyiségű ideje van az embernek. Nyilván van, akinek több, van, akinek kevesebb, de hogy alapvetően az teljesen egyértelmű, hogy limitált mennyiségű ideje van az embernek, és limitált mennyiségű pénze. Igen. Akinek az egyik, van, akinek a másik. És nagyon szaturált a piac, és a piac tele van fantasztikus játékokkal. Fantasztikus játékokkal. Szóval, hogyha valaki választ egy játékot, hogy ő most ezt szeretné játszani, és erre áldozza az idejét, és erre áldozza a pénzét, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy majdnem bármelyik early access-ben érkező komoly feature-ök hiányával megjelenő játéknál fogsz találni jobbat ugyanabban a kategóriában, ami már jól működik. Igen, itt igazán csak azt arra akartam kiukadni, hogy most arra már inkább én szerintem az a jobb stratégia, hogy early access ide vagy oda, de az, ahogy épp akkor az állapotban kijössz early access-be, akkor a játékod önmagában vagy legyen egy mondjuk egy 10-es skálán ilyen 7-es, vagy inkább 8-9-es, vagy 10-es, tízes ugye nem nagyon már early access, de hogy na, érted? Tehát, hogy így azt az érzés sugallja, hogy ez egy 8-as, 9-es játék, vagy pedig 1-es, 2-es. Tehát, hogy vagy azért akart kipróbálni, mert már most is ebben az állapotban olyan mocsadék jól összerakták, és ez csak jobb és több lesz, vagy pedig azért, mert hogy ez valami olyan vállalhatatlanul szar, hogy azt már játszani kell, érted? Értem, én abszolút értem, én a másodikban nem hiszek. Tehát ugye a vállalhatatlan szar, ami játszani kell, az csak és kizárólag akkor valid, ha streamer vagy. Vagy videós, szerintem. Tehát, hogy otthon, amikor valaki otthon ül, és látta egy videósnál, hogy mennyire vicces egy játék, mert szar, na én arra nem adnék egy forintot se. Én, mint ha csak fogyasztó lennék, és nem tartalomgyártó, akkor arra valószínűleg nem adnék egy forintot se, mert ezt meg lehet nézni, jó, nevetünk rajta, de az, hogy annyira az, érted? Tehát, hogy ez így nem... Aj, most eszembe jutott egyébként a művész szimulátoros játék, hogy az is mekkora fan volt, és ahhoz is vissza kéne térni. A festős, igen. Szóval, hogy nagyon sok játéknál az, hogy a streamer tud be tartalmat gyártani, az oké, okay, de hogy ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy azt attól még megéri megvenni. És szerintem nagyon sok játék így felkapott. Így ilyesminek köszönhetően. Mert hogy érted, megveszi egy csomó ember, mert hogy jaj, mennyire szár. Na mindegy, ez ilyen érdekes kérdés egyébként, hogy tényleg annyira szaturált a piac, és azon a szaturált piacon annyi sok játék van, ami jó. Tehát, hogy most nyilván a kult szimulátor vicces. Abszolút. De közben a saját kategóriájában is ezerszer jobb játékokkal versenyz, ami nyilván kevésbé vicces mondjuk, vagy tehát, hogy annak az nyilván a poén kategória. Azért volt ilyen egyébként a Drug Cartel szimulátoros játék, ami egyébként egy tök jó játék volt, de ha menedzser játékot keresel, enélkül a vicces felhang nélkül, meg a hangulati elemek nélkül, akkor találsz. Ha a hangulati elemeket szeretnéd megtartani, és a vicces dolgot, akkor is találsz. Ha oké, ez mondjuk egy viszonylag leegyszerűsített menedzser játék, szóval nem fogsz egy az egybe ugyanolyat találni, de hogy még abban a téma, tehát abban a stílusban és hangulatban is találsz másik játékot, ami alaposabb, jobb, részletgazdagabb. Így van. Úgyhogy, de mondjuk az a játék pont tök jó volt amúgy. Úgyhogy mondom, most már így az early access játékoknak is szerintem így a belépési szintje az így megemelkedett. Ha olyan early access-t akarsz, ami úgy tényleg valami nagyobbat szól. Ha csak ilyen... Én nagyon örülök egyébként. Ha csak ilyen csinálunk valamit, aztán ha eladunk belőle, mit tudom én, 1000 darabot, akkor az már jó kategória. Ha csak erre lősz, annak is megvan a létjogosultsága, de alapvetően azért az igények is már változtak. Tehát, hogy lesz igény ezekre az 5-ös, 6-os szintre is, továbbra is, de én személy szerint már inkább a 7-es fölé szeretek menni, mert a többit már láttam. De ez hozzátartozik az, hogy az elmúlt 8 évben több 100 játék fordult meg a kezem alatt, tehát hogy én már túltelítődtem ezekkel. Valószínűleg ebben benne van az is, hogy mi túltelítődtünk, illetve valószínűleg benne van az is, hogy mi láttuk, hogy ha most végignézzünk a Steam listánkon, mondjuk, válasszuk ki a Steamet, mert nyilván gondolom neked is az a legnagyobb, hogy hány játék volt, ami Early Access-ben nagyon nagyot ment, és aztán tényleg megvalósult valami különlegessé. És egyáltalán nem olyan nagyon sok. Rengeteg, iszonyat mennyiségű igazi vérhulladék játék van Early Access-ben, meg volt Early Access-ben az elmúlt évek során. De hogy ilyen igazi vérhulladék szarok, amiket nem is, tehát hogy így hajjaj. Nem is kell. Hajjaj. Igen. A legújabb ilyen match-free puzzle pornó játékok egész garbadája. Én ilyeneket nem ismerek egyébként. Én is csak onnan tudom, mert a felnőtt videójátékokig. Nem, én csak azért, mert a Steam-es kurátori fiókom alá így küldenek ilyeneket szó nélkül, és így a zömében ilyesmik vannak, és csak így nézek, hogy jaj, jaj, már megint. Ja. Na jól van. Viszont ezzel lassan időnk végéhez értünk, úgyhogy búcsúzunk mára, és egy szolgálati közlemény, most előfordulhat, hogy pár hétig nem lesz CubeCast, attól függően, yep, hogy szénhibám. Viktornak hogyan sikerül így a napi rendjét összeegyeztetni, úgyhogy javasoljuk, hogy tárazzatok be így a korábbi adásokból, és azokat hallgassátok vissza, hogyha elvonási tüneteitek lennének. Mindent megtaláljátok a VOD, illetve a YouTube csatornámon így egybe, úgyhogy tudtok kicsit retrózni, nosztalgiázni, addig remélhetőleg történik valami tényleg olyan említésre méltó dolog, amiről majd legközelebbi alkalommal tudunk majd így tárgyalni. Esetleg... Igen, igen. Túl azon, hogy a Blizzardék éppen milyen dokumentumokat égetnek el nyilvánosan mágián, vagy éppen már a Blizzardos CEO-kat égetik el nyilvánosan mágián, de szóval reményeink szerint addigra lesz már valami más témánk is, de ha nem, akkor majd arról fogunk beszélni, hogy az elmúlt időszakban milyen jó játékokkal játszottunk, illetve esetleg, majd ezt megbeszélem Viktorral, hogy kivitelezhetően lehet, hogy akkor a nagyobb kihagyás után mondjuk nem kettő, hanem majd attól függően lehet 3 órában jelentkezünk, de ezt majd még meglátjuk. Csak hogy így kicsit bepótoljuk. Találjuk. Igen. Ja, én meg nyilvánvalóan nagyon-nagyon sietek. Egyébként a háttér története a dolognak, amiatt van egy kis szünet, hogy elkezdtem a jogosítványt, mert most azt már egy ideje csinálom a Crest részét, de hogy most már a gyakorlatot, autót vezetek, és az oktatóm hatalmas partner abban, hogy a lehető leggyorsabban csináljuk. Ami azt jelenti, hogy a semmiből megjelent heti 6 óra plusz elfoglaltságom, vagy legalábbis az előző héten ennyi órát vezettem. Ezen a héten már 4 órát biztosan fogok, mert annyi már le van beszélve, és valószínűleg még megpróbálunk berakni még, tehát hogy itt is 6 óra legyen, ami tök jó, mert tök gyorsan haladunk, nem húzzuk a retekben, meg gyakorlatban maradok, meg benne van a lábamban a kuplung, meg a dolgok, ami szuper király, viszont az van, hogy nem megy. Tehát, hogy ma hajnalban kellett streamelnem, mert különben nem sikerült volna összeegyeztetni, és akkor egyszer nem lett volna stream. És ez meg ugye nyilván egy ilyen tök szomorú dolog, hogy főállású streamer vagyok elméletileg, és akkor vendégszereplek valahol, ahol van stream, de nálam nincs. Szóval ez ilyen fura, igen. Úgyhogy most Sirius jogosítványhoz jutását támogatandó lesz egy pár hetes szünetünk, de aztán jövünk vissza. Ígérem, hogy ahogy lehet, és nagyon koncentrálok, hogy a lehető leggyorsabban ne kelljen sok-sok extra órát vennem 6500 forint per órára. Szóval a lehető leggyorsabban túlesni rajta, és visszatérni a normálisabb kerékvágásba. Ja, ne hajtsd be vegyes kereskedésekbe autóval, és minden rendben lesz. Úgy, mint a taxiban. Na jól van, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Találkozunk hamarosan. Addig is jók legyetek. Sziasztok! Sziasztok!